Ana mariwa motema mwanga talanga imiswe na komi mwana mama ana ana ningoyo na mwana na komi oye mitango ya soso kyole kyawa kaiwayo aningisela tara ana ana maria mi mwana mama Yeah, I'm on the go.